ku rasani kelo ninggal kowe rapi karo wong liyo iki tutu karepku iki tutu duniaku kape karepe simbokku pancen iki wis hatimu kutu sabar batinmu senajan nyekso stres